Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euroinvestor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Vi igen nærmer sammen, men vi har da heldigvis 55 minutter at lege med her i Millionærklubben denne fredag formiddag, hvor vi inviterer jer alle sammen med til at lege med os. Og det gør vi selvfølgelig, fordi vi her om fredagen scorer op for spørgsmålene. Skriv ind til os, hvis I sidder og kigger på en særlig aktie, eller hvis I bare har et spørgsmål generelt om investering eller økonomi, så er det altså på sms'en 42 42 03 21, at det foregår. I skal bare huske at skrive Mio i starten af beskeden, så lander den nemlig lige herinde i studiet hos mig, og jeg spiller den straks videre til dagens panel, som er Lars Persson og Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen, Bodil. Og så skal vi selvfølgelig også julequizze, det gør vi hele december. Der er et spørgsmål hver uge. Det handler om, at man skal gætte et særligt selskab, et selskab, som vi har i tankerne. Der kommer ledetråd hver dag i ugen. I er virkelig gode til at gætte, det må jeg sige. Men der kommer selvfølgelig en sidste ledetråd her i dag, og den lyder sådan her. Det selskab, som vi tænker på, er opkaldt af sin egen stifter. Hvad er det for et selskab, vi tænker på? En ledetråd i dag er altså, at selskabet er opkaldt efter egen stifter. Hvis du har et bud på det, så gå ind på opslaget, der handler om vores julequiz, og skriv dit bud i den tråd, og så skal jeg nok trække en vinder. Og jeg tror nok, jeg kom til at love i går, at jeg vil trække en vinder her om fredagen. Men skal vi ikke lige lade den løbe i weekenden ud, så dem, der lytter med på podcast, de også kan nå at sætte deres bud ind. Man vinder selvfølgelig bøger og en millionærklub cup. De bøger, der er i spil i den her uge, det er Poor Economics og Invester Bæredygtigt. To gode bøger, som jeg har hævet ned af vores bogreol. Det betyder, at vi har altså selv været omkring den. Vi har læst dem. Vi synes, vi skal dele dem med jer, og de kommer altså i puljen til gaven i denne uge. Jeg har altså ikke læst bogen. Jo, læst den der, men ikke den anden. Jamen, fair nok, Claus Svendsen. Ja. Vi andre har læst den. Har du det? Ja, er sådan. Er det en god med pur? Det var ikke lige min kop te. Ej, nu fik jeg ikke solgt den særlig godt, det kan jeg godt høre. Men man får den jo gratis. Man får den gratis. Ja, det kan være, der er nogen i familien, der kan få glæde af den. Poor Economics, Rethinking Poverty and the Ways to End It. Det er altså den bog, man kan vinde. Og så er der altså Investere Bæredygtigt og blive fremtidens vinder på aktiemarkedet af Pernille Valgren og Eva Grønbjerg. Det er jo det samme med det coronanedlukning, fordi der kommer jo også temaet nu fremover. Det vil blive pure show. Nå, lad os hoppe i markedet, Lars Persson. Skulle du ikke lige tage en tur omkring det marked, som vi har her til fredag morgen? Ja, det er sådan lidt småsurt, fordi USA det lukkede nede i går, og det gik hårdest ud over tech-aktierne. Dow Jones lukkede uforandret faktisk, mens tech-aktierne fik et gok i nøden på 1,7, og S&P, som jo er halvt af hver, kan man sige, at de store der, så fik et halvt gok, så den var nede med 0,7. Så ja, det var der, hvor vi endte. Så lidt, og det har så afstedkommet, at ja, så må vi starte lidt surt op, fordi at hvis amerikanerne er sure, så bliver vi også bare sure. Sådan ja, nogle gange er det sådan. Nogle gange er det sådan. Det er desværre ret ofte. Vi løber i deres fodspor stadigvæk. Det er jo stadigvæk de største økonomiske markeder, så sådan er det. Men, det har været en spændende uge, Lars Persson, fordi det har været lidt til enhver smag, både dem, som er kort og dem, som er lang. Hvad tænker du om sådan en uge her? Og altså, det har jo været sådan en, hvor at, vi startede med det her omikron, der hvor vi var smadret bange og troede, at det hele skulle lukkes rigtig ned. Nu har vi så misset vores julefrokost. Det er vi selvfølgelig også ked af, men... Ja, vi skulle have været til julefrokost i aften. Det skulle vi. Men altså, sådan er det. Og det har også givet godt på vores afkast. Vi fik hugget godt af, og nu har vi lagt en lille smule til, men stadigvæk, altså... Jeg ender lige omkring de der 300.000, så den må godt trække håndbremsen her, og så sige, at det blev jul for i år, så sådan er det. Mm. Men det er det. Det kan godt være, der kommer noget mere medvind. Det kan også være, der har været noget skattesalg her i ugen, der er gået, og det så måske har afstedkommet, at vi har trådt lidt mere på den speeder, at det dykkede, altså markedet, fordi ja, der var måske nogen, der skulle af med noget. Ej, hvor er det godt, du lige gav mig den der pind, Lars Persson, fordi vi har faktisk rigtig mange spørgsmål fra lytter, og lad os kaste os over nogle af dem, som handler lige præcis om det her med skattesal op til års skifte. Blandt andet Kasper i Solrød Strand. Mm. Han har aktier i Hexagon Composite. Han har desværre et urealiseret tab på 30%. Han vil gerne beholde aktien langsigtet, men spørger han, vil det kunne betale sig at sælge den for at gøre brug af fradraget, inden året slutter, for så at købe den igen. Jeg har ikke taget gevinst på andre aktier, men man gemmer vel sit fradrag til senere år. Den er købt for frie midler. Persson, vil du starte? Ja, det kan jeg godt. Det vil jeg gøre jo. Mm. Altså fordi at 30%, så før han får et afkast, så skal han jo lave 48% i afkast, så er han break even eller sådan et eller andet, så ja, lad os da bare se at få sparket den bold ud over kanten og lige tage en time out og så genkøb den her om ikke alt for længe igen, så det vil jeg gøre. Det, altså det, på den anden side af årsskiftet? Ja, eller, ja, det, eller lige i mellemdagene måske, kunne man også lige, fordi det er jo noget med valørdage, og så kan man lige vel gå i gang der i mellemdagene faktisk. Nej, hvad er dealen her, Lars Hansen? Du skal bare være ude af den, du altså. Ja, det skal der, det er faktisk sådan, du har købt den samme dag. Ja. Du skal bare have en reel kursrisiko. Så du kan ikke ligesom, selv købe med sådan, altså, du kan ikke købe med dig selv? Nej, det må du heller ikke. Men det kan man komme i fængsel for. Det er det. Men det er også nogen, som også skal faktisk komme i rigtig fængsel. Selv, der er faktisk lige en sag om en finansmand, der lige har fået en dom her. Jeg kan jo for eksempel også tage, hvis jeg nu tager et tab i tankskibsrederi, så kan jeg jo købe aktien i et andet depot. Jeg har 13 depoter, ikke? Mm. Så ved jeg det. Det må jeg faktisk ikke. Det er der nogen, der er en eller anden byråkrat, altså jurister, det er jo, altså det ødelægger i hvert land, og det er jo derfor demokratiet dør. Men dealen er, at du skal have en reel kursrisiko. Du kan købe den samme dag, men for at selv en byråkrat skal kunne forstå det i skattevæsenet, så køb dagen efter. Mm. Så er der jo ikke nogen, der kan klante dig for noget. Du behøver ikke vente til et nyt år. Men jeg vil sige, i min optik, så det gælder jo kun frie midler der, for alt det andet bliver jo stort set beskattet efter lagerprincip. Så altså, uanset om man har solgt det eller ej, så bum, så falder der en skat, ikke? Men aktiesparekontoen og pensioner, ikke? Men privat skal man helst sørge for at have en akkumuleret avance, og det er jo selvfølgelig, det lyder jo altid rart, at man har tjent penge, ikke? Men hvis man har det, så har man jo mere ro til at kunne påtage sig en ny investering, fordi hvis så man bliver ramt som her, han kan jo sikkert ikke haft Hexagon Composite, måske mere end et lille år eller sådan noget, så man så må have købt på et eller andet med 50, og så ligger den i 34, ikke? Jeg har selv købt den hernede på 32, men det er jo mere helt forstand, at jeg kom ind hernede efter den faldt, ikke? Men så kan man sige, at man skal altså helst oparbejde en gevinstbase, så har man noget at stå imod med. Man skal ikke være alt for stor, fordi så skal du jo sidde og tænke på, hvornår du har tænkt dig at dø, og så skal du jo æde den op. Filosofisk tanke. Nej, men det er det jo ikke, fordi hvis du sidder og siger, at hvis nu du siger, at du har en million i udskudt kursavance, det er der mange, jeg kender der, nogle stykker, der har det, så privat, ikke? Så skal du jo sidde og sige, jamen du kan tage de her, hvis du ligesom kører på, vi er jo oplært i at optimere i skat i det her land, ikke? Så kan du tage 60.000 knapperne op per person i ægteskabet, men så skal du jo være 8 år om at knæve ned, for at den million er væk, og så vokser den op igen. Jeg havde sådan et tilfælde med en, som havde tjent en ørn i Novo. Så skal jeg nok være med at sige, hvem det var, og så videre. Men så spurgte nu vedkommende, hvordan skal jeg gøre det her? Så sagde jeg, ved du hvad, du skal gøre ligesom Thor gjorde, at du skal tage 10% af dine Novo-celler. Jeg ved ikke, dengang koster det måske 450 eller 500, ikke? Og så, så gør du ligesom Thor, så til næste år, så er den måske vokset ud igen. Du har den der kæde, der hele tiden vokset ud, så kunne man hele tiden æde af den, ikke? Og så har du 10% igen. Nå, men yes. hvis du har en, det er jo et eksempel på en, og jeg kan ikke love, at nu er vi med at vokse ud, men hvis du har sådan en aktie, som har performet, DSV er det samme, og nogle andre, der er flere andre, så kan man jo gøre det, fordi man, det der med, hvornår man dør, det ved vi jo ikke, men reelt er det jo en problematik, som man må holde. Derfor skal du heller ikke have alt for stor en kursavance og på foran. Men det der med at tage tabet hele tiden, det er jo sådan set en god regel, fordi det er jo sådan et andet spørgsmål. Fordi så får du jo konstateret det der tab, og så kan du jo altid bruge det, frem for at du sidder og venter og nøler og alt muligt andet med det. Så i den forstand er det rigtigt, men det handler jo mest om, og det er billigt at handle i dag, ikke? Med det der internet, banker i det. Men det handler jo også, du skal så bare huske at komme tilbage, fordi hvis du troede på Hexagon til kurs 50, jeg tror på den til kurs 32, jeg vil også tro på den på 50 for opadgående, men hvad hedder det, at den har haft det her setback, så skal du huske at købe den igen. Men tid til, under alle omstændigheder, at kigge sin portefølje igennem, se om der er nogle tab, som skal ud og på en eller anden måde realiseres, og så modregnes i nogle potentielle gevinster. Jo, men også det, om det er, at man skal ligesom, det skal man jo sådan sidde lidt, og, fordi så skal du have med nogle kleinere i skat, ikke? Jo. De 70%. Det skal man jo sætte sig ned og sige, at måske skulle jeg begynde at æde det op, fordi jeg bliver jo nok ikke 100 år, vel? Lav. Vi satser på, at du bliver 100. Jamen, mange og den anden over, de er jo blevet 95. Vi sidder også en dag her, hvor at der er kommet et regnskab fra svenske Sectra, Lars Persson, en aktie, som du altså har bragt på banen her et par gange, og som du havde i porteføljen. Var det sidst? Jeg tror aldrig, jeg har fået den købt. Det har været mit issue, kan man sige. Men det kan være, at det nu giver mig en mulighed, fordi aktien falder, og 6%, og det er fordi, at ordreindgangen er lavere, end hvad markedsdeltagerne havde forventet, og resultatet er også en lille smule sværere, så det er de der svære vilkår en gang imellem, og så er det jo det her med, at det kan godt svinge lidt med ordreindgangen og tilgangen, og det har vi jo også set i andre ordrefabrikerende virksomheder med Vestas og NKT og sådan noget, så nogle gange skal man lige passe på, at man ikke hænger sin hat alt for meget der, men det der driller lidt, det er også, at resultatet bliver noget mindre, end hvad markedsdeltagerne havde forventet, og det er jo sådan lidt, det er så der, hvor de bliver sådan en lille smule øv, kan man sige. Er det. Man kan levere de flotteste resultater, hvis forventningerne var endnu højere, så det er det. Altså, de får kun et resultat på 83,9 millioner mod 92,5 sidste år, så det er jo inden for en træskolængde, kan man stadigvæk sige. Er det for et år? Eller? Nej, det er for et kvartal. Deres 9-måneders resultat hedder 176 mod 113 sidste år, så der er de jo stadigvæk foran. Og det er jo det der med, at det kommer sådan lidt i klumper nogle af de her år, der er kvartaler, hvor det er bedre end andre, så det skal man jo. Så sidder man og overvejer Sectra eller har den på sin kandidatbænk, jamen så er det måske nu, at man skal lægge nogle alarmlinjer ind og finde ud af, hvornår og hvor der støtte og hvor der er modstand og sådan noget, og så følge den tæt de næste 14 dage, 3 uger, når det her raser ud, og det måske ruller igen stille og roligt. Så det er jo noget IT, kan jeg læse mig til, inden for medicinske billeder, teknologi. Ja, spørg det. Altså, du har medicin, ja, og så har du på den anden side krypterede linjer på, sådan så folk kan tale sammen, uden at blive aflyttet. Så det er sådan lidt sjov forretning, de kører, hvor man kan sige, jamen, der er ikke meget synergi måske på den korte bane, men det er det, de har udviklet i hvert fald. Ja, krypterede linjer er jo bare data. Men det er sådan noget, det er sådan, altså, du kan ikke blive aflyttet, og det hollandske forsvar blandt andet lige indgået en kontrakt med dem, så altså, så skal vi hen til PET, så de ikke kan aflytte FET. Det er noget værre råd, det der. Nå, de her, så vidt, altså regnskab fra Sectra, som kom ud her til morgen. Lars Persson vil lige hurtigt omkring det, hvis du har spørgsmål til for eksempel Sectra eller andre aktier, så er du velkommen til at skrive ind til os. 42 42 03 21 er nummeret. Send en sms og skriv Mio i starten af beskeden, så lander den lige herinde hos mig, hvis du altså smider den afsted på 42 42 03 21. Ja, der er en lytter, som spørger, hvad I gør for at opdatere jer på, hvad der sker på børsen. Hvor holder I øje? Årsregnskaber, nyheder, aktieselskaber selv, eller hvor holder jeg egentlig opdateret? Lars Svendsen, hvad gør du? Ja, jamen, jeg har været det her i hele livet, ikke? Så det er jo sådan ligesom at lægge på, ikke? Det er jo svært, hvis man begynder forfra, så skal man jo på en eller anden måde oparbejde en viden og forstå til at være. Så må man afgrænse sin jagtmark. Altså, jeg kan ikke, kinesiske selskaber og mærkelige i USA og alt det der. Altså, der er jo så nogen, som jeg interesserer mig for, og de andre, det konstaterer bare, at det er der, og så må de være aldrig så gode og sådan noget, det kan jeg ikke gøre noget med. Så det er et spørgsmål også om at begrænse sin jagtmark, og det er jo så for mig danske aktier plus nogle rederier og olie og sådan nogle sektorer, som er interessant, men det er sådan set den måde, det er det vigtigste, ligesom, at fordi du kan ikke sætte dig ind i det hele. Der er en masse selskaber, vi har her. Der er en eller anden, der nu har fået en dom for at have snydt med nogle aktier, og skubbet lidt frem tilbage. Jeg tror ikke, jeg kender selskabet. Altså, det er ligesom nogle ting, hvor man siger, det er under radaren, eller det er ikke noget, som jeg interesserer mig for. I nu, så kan det være, det er en fejl, og det blomster op og bliver fint, så skulle jeg gøre det. Men det er det, jeg gør, og jeg gør jo det hver morgen. Jeg har jo sådan en bog her, hvor jeg skriver ned, hvordan ligger alle de vigtigste indeks, som jeg mener har betydning for den verden, jeg er i. hvordan udvikler de sig renter og, og valutakurser og oliepriser og guldpriser og, og sølvprisen, og nu er platinprisen også kommet, den er interessant, synes jeg. Men det vokser hele tiden, ikke? Og, og tyrkiske lira og russiske dubletter, eller hvad skal vi kalde dem for lov, ikke? Det er ikke godt ord. Men det er sådan set den måde, så jeg synes, at jeg hele tiden har sådan et en forståelse for, hvor er det her henad. Så man skal måske starte med at finde ud af, sådan, altså, hvis man er sådan helt fra scratch, siger du, så skal man måske sådan lige prøve sig lidt frem, lad os sige det på den måde. Man jo, kan jo ligesom starte med nogle af de her nye sites, der er, og jeg er sådan fuldstændig bias jo peget på, at man kan jo altså starte med at gå ind på euroinvestor.dk og så følge med der. Dels der er der selvfølgelig en masse nyheder, der er fondsbørsmeddelelser, der er alle mulige meddelelser fra selskaberne, man kan gå ind og følge med i, også hvis man lige logger sig op med en konto, så kan man lige følge med i realtidskurser. Der er faktisk ret meget godt at komme efter, det må jeg sige. Så kan man jo kigge på NP Investor, som også er et nyhedssite, man kunne vælge at lige holde lidt øje med, eller Pro Investor, Helge Larsens side, som også er ganske god med nyheder og sådan informationsflow. Og der kan man begynde at få en første fornemmelse af, hvad det er, der interesserer en. Ja, jeg vil så sige, det store problem, det er jo ligesom, hvorfor er du der? Hvad er du ude for? Altså, hvad er du ude efter at opnå? Og der er det jo, at de fleste vil jo gerne investere og tjene et afkast, ikke? Og jo hurtigere, jo bedre og sådan noget. Men hvis det ligesom er det, du kommer for, og ikke bare for at få tiden til at gå og stå langsomt op om morgenen og sådan noget. Vi har jo en del af lyttere, som de siger, så står de op, når de har hørt mig herinde. Og det er jeg glad for. De siger, man ligger i sengen og lytter til. Ja, så er de stille og starte på dagen med en kop kaffe. Men altså, der er jo forskel på, hvor meget tid vi har, hvor meget vi går til det, om vi har mange penge eller få penge. Sådan. Men du skal lige finde ud af, hvad er du ude i, for ellers så bruger du lidt uforholdsmæssigt for meget tid på det i forhold til, hvad du har. Hvis du har kun dit studielån og lidt din børneopsparing, så har du 70.000 måske, ikke? Så er du altså grænsen for, hvor lang tid du kan bruge på det. Og det skal man lige huske at finde balancen, men det er sådan set det, jeg gør. Så kan du sige, så er der en hel masse, fordi vi lever i en informationstid. Der er jo så enorme mængder, altså prøv at finde det, som er relevant, og så alt andet, det er lige meget. Hold det fra. Og det, hvis vi nu simpelthen tager sådan det danske marked, så vil jeg sige, der er en del aktier, som også er blandt de større, som sådan set er for mig uinteressant, fordi deres kurs nu er alt for højt. Så må man sige, så kommer der en god nyhed fra Novo af, og det er fint, og det kører, og jeg ønsker jer alt godt, og det er det, den her land lever af. Men det behøver jeg ikke i detaljer egentlig at sætte mig ind i, fordi det er ikke der, jeg skal investere mine penge. Jeg kan koncentrere mig om F.L. Schmidt og om A.P. Møller, hvor højt skal den op og sådan noget. Så ligesom bruger sine kræfter på det, der er relevant, så må man bare sige, der sker en helt ufattelig meget, men det er jo ikke støj, men det er bare ikke noget, du kan bruge til noget. Det er den måde, fordi du er nødsaget til det, for ellers så bliver dit hoved det bliver forvirret af alle de der ting, der kommer ind. Ja, good point, Lars Svendsen. Ja. Lars, hvad gør du, når du skal holde dig orienteret? Jamen, jeg gør lidt det samme. Altså, jeg følger også med på nogle af de sådan sites, du har nævnt. I gamle dage, der havde vi jo Wintrade hos Nordnet, hvor der var sådan en automatisk nyhedsrulle, men det, altså, det kan man jo også blive sådan lidt stresset af, og man skal også passe på, at man ikke bare sidder og forsøger at handle på de der. Så jeg vil jo prøve at screen market med teknisk analyse, det er jo egentlig det, jeg gør, og så sætte mig ind i, hvad laver virksomhederne, og hvornår kommer der måske regnskab, finde et eller andet sted, hvor der er en regnskabskalender, og måske på den måde sige, jamen, tør jeg købe før regnskabet kommer, fordi jeg forventer, det bliver godt, eller skal jeg vente og se, at regnskabet kommer, og bekræfte mig i, at jeg er på den rigtige gren, og så køber jeg ind i det. Så det, der var to sådan lidt forskellige strategier, altså. Og der bruger jeg også sådan lidt to forskellige strategier. Lyko var jo en af group, som er min kosmetikaktie herinde, hvor at, der så jeg nogle nyheder for dem, før de kom med deres regnskab, hvor de havde en præsentation over hos di.se. Der er der sådan noget morgen-tv hver morgen fra altså den svenske finansavis, erhvervsavis. Ja, hvor kvart i ni går de i gang og fortæller med de aktier, og også når der er virkelig tryk på aktieregnskabsstrømmen, så er der masser af regnskaber derover om morgenen fra klokken 8 af. Man kan høre på conference call og sådan noget, man er fri for, og måske så, der kan man lytte med. Det gør jeg i hvert fald rigtig meget. Og så er der Avanza.se på under deres nyheder. Der har de en analyseafdeling, hvor at, der kan man også få nogle tips både. Der kan man så få nogle amerikanske aktier. Her forleden dag, der havde de noget om skraldeaktier. For noget tid siden havde de noget om vandaktier og sådan noget. Der kan man få nogle gode input til, hvad er det, der rører sig rundt omkring, og hvad er sådan sektorer og sådan noget. Så det er der, hvor jeg... Og det gør de jo også hos Saxo Bank. Altså, nu er jeg ikke blevet verdensmester i vores portal her, men der har de også temaer og ting at sager. Og det samme år hos Per Hansen, der er der jo blogindlæg og sådan noget, så man kan jo drøne lidt rundt. Og det, jeg vil anbefale, det var, at man brugte nogle timer i weekenden, hvor der er lidt mere ro til at sætte sig ind, når man nu starter til at sætte sig ind i tingene, i stedet for, at jamen, så skal jeg hente Ophelia og Oliver, og vi skal til gymnastik og fodbold, og vi skal også lige lave mad og alt det her. Det skal man da ikke nedprioritere, Lars Persson. Nej, men det er det, jeg mener, fordi at det er jo der, hvor det så også bliver svært nogle gange at sidde og være privatinvestor, når du nu samtidig er ejendomsmægler et eller andet sted. Så du ved, det bliver nogle gange svært, og derfor bliver man nødt til at sætte noget tid af til det. Det er ligesom, at vi aftaler, at nu skal vi sætte noget tid af til at ordne haven, eller nu går man i gang med et projekt, der hedder kælderen, eller et eller andet. Så bliver man også nødt til at lave noget, der hedder vores investeringer. Det er bare sådan, hvis man har lyst, selvfølgelig. Ja, ja. Har du lavet en aftale med din kone? Nej, nu er det jo mit liv, det her, kan man sige. Men i gamle dage, da jeg havde børn, så var det sådan noget fra klokken 5 til klokken 8. Der var det no-go med aktier og sådan noget, fordi der skulle lave mad, og børnene skulle sådan noget. Det var altid noget, der ikke var no-go med børnene. Nej, ja, far skal læse aktienyheder. Og så når de var blevet lagt i seng, så kunne man gå på. I dag, når mine børn sidder og kigger på al deres teknik, så flyder det hele jo sammen, og det gør problemet ikke noget. Er i hvert fald ikke adgang til nyheder. Der er simpelthen masser af problemet er at, hvad skal man sige, sortere det fra, der giver mening, og der må man altså sådan lige prøve sig lidt fra. Der var i hvert fald på bud her fra panelet, så må man se, hvad der passer til en selv. Tobias, han sidder ude i Nordvest. Jeg går ud fra, det er København, men det skriver han egentlig ikke. Det kan da også være, det er en Nordvest, Jylland eller et eller andet, det ved jeg ikke. Mm. Det er også lige meget. Han spørger, om vi kan komme på nogle bud på nogle value-aktier, som man kan købe for at beskytte sig mod stigende renter. Mm. Gerne andet end banker. Og ja, det er her. Det er jo sådan set finans og ja, råvarer, for eksempel, som vi plejer at tale om, når vi taler value. Hvad vil du byde på, Lars Persson, hvis du skal sådan hive nogle value-aktier frem her? Ja, det var nogle af dem. Eller også prøve at finde nogle brancher, hvor vi ved, der er virkelig efterspørgsel. Og altså, en af dem, jeg faldet over igen, og her forleden dag, der talte jeg om, men det er jo en af de der lidt kedelige aktier, så opdagede jeg faktisk, at den var steget 45% i år, men nogle gange går den ikke lige så meget. Men sådan en som ABB har jo virkelig gang i robotter, og hele den her omstilling med, at vi skal lade, og nu havde vi Zaptec med, hvad hedder han nu, Thomas Tang, og der er jo Gao også, som han også selv lige nævnte over i det svenske, men en af dem, der også er inden for den her ladestander, så jeg synes, at man ser sådan, at nu rykker det frem. Tidligere har det været sådan med ABB, at der har været gynger og karuseller, men nu er det ligesom om, at der er både gynger og karuseller, hvor vi tjener pengene, synes jeg, og ser interessant ud. Så jeg vil egentlig sådan måske kigge på nogle af de forretninger også, der ligesom nyder godt af hele den her omstillingsbølge. Så ja, det der vil jeg kigge i. Hvor vil du kigge hen, Lars Svendsen? Altså value er jo et sådan et svært begreb, fordi det skulle jo bygge på, at der var værdi i selskaberne, men den værdi er jo så en kombination af to ting. Det er jo både indtjeningsevnen og så altså rentabiliteten, og så om der er nogle ordentlige aktiver i den, at de ikke har en vanvittig høj værdi i forhold til inkapital, det vi kalder for indre værdi. Det er i hvert fald min, sådan var det jo i gamle dage, så value, det var så nærmest indre værdi, ikke? Men for aktierne, men det hjælper jo ikke så meget, hvis man ikke kan forrente den kapital, man har på en ordentlig måde. Og det er jo så det, du kompromis, du har der, for det tal, det er jo price earnings, ikke? Jeg vil sige, så derfor er det jo, at hvis de price earnings tal er, hvad hedder det, i dag, hvor alt ligger højt, så vil sige, så er det jo under hvad hedder det, vel 17-20, så er du henne i value-feltet generelt, hvis de har kontinueret indtjeningsevne, som giver de der tal. Ikke? Men der, hvor jeg kan se noget, og jeg vil sige, med hensyn til inflation, så det er han ligesom prøver på at sætte op. Jeg mener jo, at den value og inflation, det er, der er olie og energi jo den ligesom, bedste gradering, som de siger, om det er value sådan rigtigt, men fordi altså hvis der bliver panik og ballade og alt muligt andet, og inflationen begynder at ryge, hvad vil du så hamstre? Jamen så vil du hamstre benzin og mel. Det er sådan de to større i Rusland, er det byggryn, fordi de bruger sådan en eller anden slags boghvedegrød, de spiser, og som kan holde. Ikke? Det er jo ting, der kan holde, som er veldefineret, hvad det er. Du kan stå og sælge en dunkle benzin til det her, det er 95%, så ved folk, hvad det er, eller oktan hedder det, og så kan du sælge det. Det er jo ikke sådan et eller andet, ja, jeg har noget her, det er noget mærkeligt noget, ikke? Du kan drikke det, det smager faktisk godt. Ikke? Så hvilke energiaktier vil du så pege på? Ja, men jeg mener, man skal holde sig til de store, og jeg har jo tre, jeg har jo BP, Exxon Mobil, og så har jeg også den der Petrobras, som er lidt mere det er jo Brasiliens Statoil, ikke? Men altså, de vil jo ikke være specielt grønne, det vil Statoil, de vil jo lave sig til et nyt Ørsted, ikke? Fond, som penge kommer ind, men Statoil er bare, eller Equino hedder det, er jo faktisk bare blevet temmelig dyr, og så kan du sige, jeg skulle faktisk nok købe nogle flere olieaktier, jeg tror egentlig, at olien er på vej op i 90 til 100 eller sådan noget, men så når du har dem der, så må man sige, hvor mange, jeg mener faktisk, BP er det bedste valg blandt dem, fordi de vil også være grønne og er lavt prissat. Det eneste negative, du siger om BP, er jo, at de har stadigvæk, og det var der, de kom i klemme for alle år, dels var det den der ulykke over i 2009 med en boreplatform i Mexico-golfen, men det har de jo betalt regningen for, men det andet er, at de har jo faktisk et ret stort arrangement i Rusland, inden for gas. Og der var det jo, at de blev smidt på borden, fordi England og Rusland blev uvenner på, og ham her, manden, de slog ihjel med... Khashoggi? Ja, det er ham der med det der radon. Jeg kan ikke huske, det er ham der, Så ligesom de synes, at nu var stregen gået, og så mente omvendt russerne, at et selskab fra England måtte jo straffes, selvom staten ejer jo ikke BP. De ejer faktisk, hvis det ikke noget i den overhovedet. Men det blev så kom de i klemme, og så måtte de sælge sig ud af det derovre. Det var noget møg, men de har stadigvæk en god lunds tilbage i Rusland. Og det er jo så mest gas, de laver derovre. Jeg kan huske, hvad det er, den butik. Men det er så problemet. Men den der, så må man jo så tælle flere ind. Og jeg vil sige, at dem, jeg er der, det er jo så Total, som vil være grøn i 2040-50. Siger de. Det er jo ikke nogen super aktie, men altså upstream olie, det er noget, jeg mener, skal gå efter. Og så mener jeg jo også, altså hvis vi ser på det, vi kan tilbyde herhjemme, så er value, det er jo, jeg mener faktisk, at det er måske lidt, altså AP Møller i dag er faktisk også value. Den er jo pænt høj, den har jo aldrig været højere, den er 21.000, men det er jo også en value. Det er jo, altså en value for mig er jo et selskab, som har en voldsom stor indre styrke, og som kan tjene penge og så videre. De har så haft dårlige år, det der, nu som kom ud af skoven. Nu er de så boom på grund af transportproblemer alle vejen og så videre. Men det er jo dem, der ligesom har maskineriet. Altså DSV er jo kørselskontor på Brasilien, populært, eller ekspeditionskontor, ikke? Med nogle fragthaller, og så organiserer de det hele. Men de andre har jo ligesom apparatet, ikke? Og det er det, der gør, at de der kommer efter det. Også derfor for eksempel to andre, som jeg vil kalde for value-aktier, men du siger, man skal købe dem. Men det er jo Nokia og Ericsson, som bygger telesystemer. Og driver dem og leger dem ud til teleselskaber og alt muligt, ikke? Og også alt det her internet, som vi bruger en del af, ikke? Det kører jo også der på deres... det er dem, der laver det. Dem, der, de simpelthen, hvis de der virksomheder gik i sort i morgen og blev hacket, så ville verden bryde sammen. Men der er ikke nogen, der værdsætter dem. Således altså et par bud på valgselskaber, som I ser dem. Ja, jeg er ikke så glad for banker. Men altså er det traditionelt finans... råvarer og energi, vi peger på, når vi taler value, og så kommer du sådan lidt ud i nogle andre ved at nævne sådan noget som Nokia. Jo, men jeg mener sådan set også, at virksomheder, som har en jeg vil sige, hvis nu to folkevognsfabrikker, som nu er ude og fortælle, at de er voldsomt grønne, at det er jo også sådan en, vi har kaldt for en value-aktie, fordi de er, altså, jamen de har været der siden 1935 eller andet, ikke? Og, yes. og så videre. De er der nok også i 2035 og i 2070. Ikke? Så der er masser af gode bud på value-aktier, man kan samle op derude, hvis man sådan sidder og tænker på, at det kan være en vej frem og igennem noget inflationsscenarie, som det ser ud til, at vi kommer til at have. Der kommer jo et inflationstal i dag fra USA. No. Det bliver ret interessant. Forventet ret høje tal, 6,78 stykker procent. Lad os se, hvordan det lander. Men sjovt er det altså at kigge på tilbage for et år siden, hvor analytikere og makroøkonomer og den slags godt folk sad og bød på, at inflationen i løbet af 2021 ville komme op omkring de 2%. Ja, der er vi jo sådan ligesom forbi. Lad os sige det på den måde. Ja. Nå, Lars Persson, der var lige en hurtig her, Lars Persson. Ja. Fordi du har lige nævnt den kort, så lad os bare lige få det hele på plads, hvad det var, du snakkede om. Det er nemlig Michael, som siger, at du talte om et svensk selskab, som solgte parfume og hudprodukter via nettet. Og hvad var navnet på den? Og det var Lyko Group. Og man kan gå ind på Saxo Banks hjemmeside, der ligger alle vores porteføljer, og Lars Persson har altså Lyko Group i porteføljen, så man kan gå derind og se mere, hvis man også er i tvivl om andre selskabsnavne. Jeg har jo hørt ham her, Mosk. De står nu, at han være, hvad hedder det, influencer. Han har tænkt sig at lave sådan et selskab med sådan et parfume, mandeparfume. Det skal Mosk, os Oil. Ja, Lars Svendsen. Ah. Jeg tror, der har leveret den før, men fair nok. Jeg tænker, han har da været influencer igennem en ganske lang tid, så jeg ved ikke, hvad det er. Men der er et godt budskab i det, og det skal man passe på med, fordi hvis han nu sidder og siger, nu har jeg fundet på det her, og så har jeg den der raket, jeg holder meget af, sådan noget. Men så kan det jo være, at han lige pludselig begynder at sætte ud af sin Tesla-aktie. Nej, det har han gjort. Ja, men han har kun solgt lidt. Han solgte også i går, og Tesla, den faldt altså også omkring 6%, men det var sådan set alle elektrisk bilaktier, der faldt i går. Lucid Group, den faldt også, og Rivian, den sådan relativt nye fyr på børsen, som laver trucks, el-trucks, den faldt altså også. Så det var sådan en overordnet en tendens på den front. Der er en lytter, der spørger, hvad der sker i Daimler i dag. Den falder 15%, og det er der en god grund til. Lars Persson, vil du tage os omkring den historie? Nå, jeg tror du var herr Svendsen, men er det ikke bare, fordi den splitter? Jeg vil egentlig bare have skyde bolden over til Svendsen, ja, men den splitter, ja, ja. Der bliver Volvo Cars. Der bliver jo bilerne, der kommer til at hedde Mercedes, og så bliver der jo Daimler Trucks, der bliver lastvognene, så ja. Vi får også en ren trucker i Tyskland, ligesom vi har med Volvo i Sverige, og Traton, som jo er Scandia. Så man splitter selskabet op? Simpelthen, ja. Mm. Ja, men det er så bare det der, at nu jeg har faktisk Daimler jo, men og jeg anbefaler i vores i verdensfirma hjemme, som inden for på lastbilens side, fordi jeg tror, at den bliver god, altså Daimler Trucks. Det er jo så også busser, men de er jo faktisk meget, meget, meget store og har været underkendt og går egentlig ikke i forhold til Volvo, altså lastbil Volvo, det der børsmotaget deroppe, der altid har været der, så klarer de sig jo ikke så fantastisk godt, men de kan komme efter det, og de er også store i USA. Jeg tror, men det er jo det der ved det, at det er sådan en rigtig europæisk mærkelig noget, at i USA, der deler man et selskab, og så er det sådan, det ene selskab og det andet. Der mener jeg, at Daimler bliver siddende med fem, altså Mercedes, altså personbilfabrikken og de her vans også, laver de der, de bliver siddende med 25% af aktierne i den anden. Så det er sådan, altså de bliver ikke delt sådan fuldstændig. Det er sådan noget underligt noget, det er, at man ligesom har sådan nogle aktier hængende. Det, og det samme har Siemens jo gjort i med det her Siemens Energy. Mm. Det er sådan lidt underligt, at man ikke siger, nu deler vi det, og så er det straight. Ja. Men man beholder ligesom, så har Mercedes også en bankbog, men aktionærerne i Truk må jo se frem til, at over tid, så vil, hvis det går godt, vil de jo sælge lidt aktier ud af. Så derfor det er sådan noget underligt noget, at man ikke bare siger, ved du hvad, du har aktier, den du får sådan en person, du har sådan en person, slut. Men hvis du skal kigge på dem sådan, som med penge på lommen, og du kigger på noget, der så er Daimler Trucks, og noget, som er Mercedes biler, hvad for en vil du så helst have? Jamen nu har man jo begge dele. Det er jo ligesom også, vi havde med den med AP Møller, og så fik vi den der side. Men det her er jo en stor, det var det her drilling, ikke? Men det her er jo en stor kalorius også. Jeg mener faktisk, at Daimler Trucks bliver et godt selskab, og hvor det gør personbilerne for min også, men der er et godt marked for, det er jo tunge lastbiler, de laver, altså medium og opad. Og de er alligevel vejen også i Rusland. De har jo købt en rustorisk lastbilfabrik også. Og Indien er det også i. Men jeg tror faktisk, at den der lastbilfabrikken bliver god. Og der, en anden, jeg har luret på meget, meget, jeg ikke har købt den, men i lange tider snart, det er jo Traton. Mm-hmm. Og hvad er så det? Ja, det er jo Man og Scania, som blev lagt sammen, fordi, og Folkegården ejer dem, men har lavet dem gå på børsen. De er noteret både i Sverige og i Tyskland. Og det bliver også en fantastisk virksomhed, tror jeg. Men balladen er, at Folkevogn ved ikke rigtig, hvad de skal gøre ved tingene. Så de sidder og har nu, og nu er de også ude at diskutere, om de skal sælge Porsche fra og alt muligt. Men det er sådan, de gør ikke noget, så venter de, og så ser de. Og problemet det andet er, at Man går dårligt. Man lastbiler går dårligt. Mm. Mens Scania lastbiler går kanon, og det er også fordi Scania ikke har noget i USA, stort set. Det er et hårdt lastbilmarked. Men den Traton, hedder den TRTUN, er faktisk en interessant aktie, men der har vi det samme igen, at Folkevogn sidder jo inde med, jeg tror, de har 85% af aktien. Det er jo ikke solgt mere end 10-15% af aktien. Mm. Og så kan man sidde og glo på den og sige, hvornår kommer de 85 ud i hovedet på os, ikke? skal de placeres? Så derfor, det er jo sådan en giftpille jo. Ja. Nå, men et par bud i hvert fald på den sektor fra Lars Svendsen her og Lars Persson. Du bliver sat til nu at kigge for, altså gå fra de store tyskere til de sådan lidt mindre svensker. Ja. Vi skal nemlig en tur omkring Ascelia Pharma. Lotte, hun har nemlig skrevet ind og spørger, om I har en idé til, hvordan fremtiden for svenske Ascelia Pharma bliver. Ascelia Pharma, hvis man skal følge med derude. Ja, altså, tænker du? Ja, de har jo lidt, de har jo et produkt, men de har jo flere i pipeline, de arbejder med, og de vil jo gerne være inden for lever og mavecancer, og det er jo nogle af de der mærkelige, som har svære at opdage og finde nogle rigtig gode midler imod. Sådan, nu er jeg jo hverken læge eller noget, men det er jo det, man hører i hvert fald, at det er jo der, hvor det stadigvæk er problemer med at få helbredt folk. Så altså, det er jo sådan en... Jamen, kommer der noget igennem, så kan det jo blive det nye Genmap, uden at jeg skal love alt for meget, men... Er det sådan knald eller fald, aktie, vi er ude i her? Ja, lidt ikke. Det er jo lidt det, vi talte om, som vi også havde ham forleden dag. Hvad var det, vi havde ham, du... hvor vi havde både, hvad hedder det nu, Zealand Pharma, og så... Synagt, ja. Hvor at, jamen, der er en... Der er en god risiko på 40%, at vi lykkes, og en dårlig, at vi faktisk ryger i havet med 60, ikke? Om vi så om procenterne er så voldsomme her for det svenske firma, det ved jeg ikke, men det er sådan. Vil du smide dine egne penge efter? Ja, men det skal, igen, så skulle man jo dele det en lille smule mere op og sige, ligesom jeg gjorde dengang, jeg startede med farmaaktier, at man satte på måske 2-3 stykker, og så lad os bare sige, at vi normalt investerer 30.000, så gør det også nemmere for mig selv. Så vil jeg putte 10.000 i hver. Og så den, der så begynder at løbe og har det godt, ligesom vi så med Genmap, den kan man jo så putte noget mere i. Og hvis de to andre dør, så er det jo bare ærgerligt, så skulle den, der vinder slaget, jo gerne kunne løbe de andre hjem. Så det var egentlig det, jeg ville. Altså dele lidt op på det, sådan så man red på flere heste. Fordi nogle af de her, ligesom Synak, kun havde et skud og sådan rigtig i bøssen. Der kom måske noget mere på vej, sagde han. Men der kommer til at gå noget, der går længere tid, hvorimod vi havde Zealand Pharma, hvor der er flere præparater på vej og produkter så det er lidt mere sådan ikke sikkert. Men han har 12 ansatte, det er jo en mini. Men Synagt havde, hvad var det, 5-6 med en over i, så det er jo små virksomheder, mikroskopiske virksomheder, men det er jo dem, som alle de store går og drømmer om, fordi det er nedenunder, når du kun er 12 mand, så er det den der hvad hedder sådan noget, iværksætterånden, der arbejder dernede, fordi nu skal det edderrødme og lykkes det her, ikke? Hvorimod, at når du kommer op i de store koncerner, så er det mere, hvad er der egentlig på menuen i dag i kantinen, ikke? Altså, så undskyld. Men måske også lidt, okay, det synes jeg måske strammer lidt, men det er måske også lidt svært for jer analytikere på den måde, så jeg her sådan helt præcist ind i de der teknologier, som de arbejder med i de der små biotekselskaber. Og i og med, at vi ikke rigtig er læger på den måde, så, og det er derfor, jeg tænker, læg pengene ud på flere aktier, fordi altså inden det, for, det kunne være en måde. For farma. Ja, men så har vi det spørgsmål igen. Det er, at nu kan det være, at damen der har ligesom interesseret sig præcis for det der felt. Mm. Men fordi der er jo 100 sygdomme, og kræft er det, der slår os mest ihjel, ikke? De tid, vi lever i nu. Mm. Men så ligesom at sige, hvad i verden skal jeg så vælge imellem? Fordi altså, der er jo så mange, og hun, enten fordi hun interesserer sig for det, så kan man sige, så okay. Men hvis det bare er tilfældigt, at man er begyndt med A, så siger der er en, der er S. Altså, hvorfor er du der? Ja, men altså, eftersom hun spørger om, hvordan fremtiden ser ud for svenske Ascelia Pharma, så ja. Det er i høj grad usikker, men meget spændende. Den er i høj grad usikker. Og der er det måske, man skal prøve at se på, at man skal lade være med at købe alle dem, der er i fase 1 i deres pipeline. Måske prøve at kigge på, og det var også det, vi talte med Zealand Pharma og Synagt om, at man skal måske finde nogle af de her virksomheder, der er lidt længere fremme i bussen med nogle præparater. Og det er der, hvor man måske skal kigge på. Men Lars Persson, så hopper vi simpelthen direkte videre til det næste spørgsmål, hvor der er en lytter, der gerne vil have, om du har et bud på en god svensk aktie, som man kan købe op til nytår. Nu pegede du på ABB, som er sådan en value-aktie, men har du andre, der sådan, hvad skal man sige, man kunne drømme om, kommer til at løbe lidt stærkt herop til nytår? Altså, jeg er ikke lige til nytår. Altså, sådan noget daytrader shoot and kill, hvad jeg lige vil sige. Det er måske ikke lige mig, men jeg nævnte faktisk, da jeg var med Per Hansen ind og snakkede om svenske og danske aktier, så snakkede jeg om Midzona, som jo faktisk er virkelig. Nu vil jeg ikke bruge til Lars Svendsen udtryk, men virkelig er faldet i år og har fået nogle ordentlige job. Jeg ved godt, hvad det ved jeg rigtig mange af vores faste lytter også. Men aktien er jo virkelig, og det er jo de her urtekram og sådan nogle ting og sager, og aktien er jo virkelig faldet ned, og der er ingen tekniske signaler, der siger, at den skal vende rundt, og det skal blive godt. Men får vi nu et plateau, hvor den bevæger sig vandret omkring de der 48, 47 op til 50, så kan vi håbe på, at de får justeret butikken hen over år 2022, og så begynder den, og så skal der jo ikke mange til at sparke bolden bare en lille smule op til 60 eller 65. Så det er en af de der frække, jeg har set måske, hvis man tør stikke hånden ind i vipsereden. Og et andet sted, hvor man måske kunne stikke hånden ind i vipsereden, det er Swedish Match. Der er lige meddelt, at amerikanerne alligevel ikke hæver priserne på tobak. Den stiger så til 6% her til morgen. Fordi det er jo så også noget med, at deres snuspræparater måske kan sælges lidt mere. Så er der så sket det nede i New Zealand, og der har de sagt, at alle der over 14 år, de faktisk bliver, der får de en kæmpe bøde, hvis de begynder at ryge smøg. Så kan man ligesom sige, der styrer landet, hvad folk skal gøre. Forbud, hvis man er under 14 år, så kommer man aldrig nogensinde til at få ret til at ryge. Hvis det er det, og hvis der nu er andre lande, der indfører det her, så er det selvfølgelig døden for tobaksvirksomheder, men det er jo også en begrænsning af menneskets frie bevægelighed, hvad jeg lige vil sige. Hvad må vi ikke? Så mit Zona B, som er altså en aktie, du bragte på banen i en konkurrence, du har kørt med Per Hansen. Det var over på shareholders, over på Dansk Aktionærforeningens konkurrence, som lå der. Jeg tænker, at man kan finde noget video der på YouTube, hvor vi står og diskuterer det. Og så var der altså også Swedish Match, som du bragte på banen. Jeg tænkte, at jeg kunne godt tænke mig, at vi også lige hoppede over på den danske scene, Lars Pedersen, for du har også lige kommet ud med en analyse med dit eget selskab, aktierådet.dk, hvor du peger på RTX, som værende lige ved at være. Ja. Klar til at springe i luften, havde han sagt, på den gode måde. Ja, og jamen, der må være trykkover på deroppe i Aalborg. Fordi at de har haft det, altså de kunne næsten ikke være mere uheldige, fordi de har fået sådan, ligesom hele coronabølgen, fordi i og med, de har skævt regnskabsår, så de er rigtig ramt, og de havde et elendigt regnskab faktisk. Men de siger, at i 2024, og så kan man jo godt høre, at jeg ikke kun er teknisk analytiker, men også fundamental analytiker, det er, at der mener de, at de skal omsætte 800 millioner, og de regner med en EBITDA på 145 millioner. Og kigger man på værdiansættelsen af selskabet i dag, men er du da vanvittig, så skulle den jo, jeg siger ikke fordoble, men det skulle i hvert fald koste noget mere, end den gør i dag. Så hvis man tror på ledelsen og håber, at de kan løbe den sæbkassevogn hjem til aktionærerne, så synes jeg, at det der, det er virkelig et godt bud. Man skal dog passe på, fordi det er jo en lille aktie, så pas nu på, når man trykker på, hvis man trykker på købsknappen. Man skal også have en eller anden exit-strategi, og jeg er glad for 20, 30, 40 eller 50%. Hvornår er det, man vil egentlig ud af den her igen? Så pas nu på. Så lige et par gode bud for Lars Persson her, både for svenske aktier og altså også en enkelt dansker, som kom med i den snak. Lars Svendsen, over til dig. Diego fra Gedved har skrevet ind til os omkring Lundbæk. Han skriver, at han har købt Lundbæk til kurs 200 kroner. Den er faldet en del siden, og Lars siger tit, at Lundbæk er en billig aktie, og derfor vil jeg gerne købe nogle flere, men den bliver... Vent lige med at snakke, til jeg er færdig med at liste op. Den bliver ved med at falde. Hvornår er bunden nået, tror han? Ja, jeg har selv... Jeg lå og rådede rundt ind herinde jo på de her 200, 215, og så solgte den igen, fordi der var ikke rigtig noget at trække den op af. Men jeg har jo købt nogen her selv, faktisk temmelig mange, på 175, og kan jeg sige her, for det er så 2 måneder siden. Og jeg ved ikke, om jeg skal fylde mere på, for jeg er sådan ved at være nærmere sådan et punkt, hvor jeg siger, nu er... Er det op over livremmen, eller er det... Ja, så er vi, nu passerer vi med livremmen, der er også nogen, der siger, at jeg skulle gå med sæler. Det er måske det, ikke vil have. Jeg skal have sådan en livram som måle efter. Men det er jo min Plimsoll-mærke. Men det er et mareridt lidt der. Og så har ham her Gucci op forleden dag jo. Det er en sjov historie. Han stod og går. Et par chefer, som er hoppet, ikke? Hoppet, ikke? Og den ene, jeg ved ikke rigtig, hvad var om ham, men den første. Men den anden her, Gucci, det er jo ham, der har været direktør 2 gange på havbud, og hver gang han har været direktør, det er gået bedst. Kan du huske det? Så holdt ham her op jo, der skulle ned til tema, ikke? Og så blev han direktør. Han var jo til det gik aldrig bedre. Så når han havde været 1 gang før, havde han også været det længere tilbage. Og han har synes, det er lidt en guldfugl, men... Det er simpelthen, når finansministeren bestemmer i regeringen, så går det bedre, fordi så kommer der penge i kassen, men han har ikke nogen udgifter. Men han vil jo over til Velux, og det er jo en af Danmarks underkendte store koncerner. Ikke? Men er der også guld på vingerne, at det bliver dansejer? Jamen, jeg mener, det er rigtigt, men problemet er, at aktiemarkedet Forstår han ikke? Jeg forstår hende ikke. Min aktiemarked forstår mig ikke. Og det har jo altså... Hun laver jo lidt den samme, som vi talte om i går om Ambo-manden, Gonzalez, at de fyrer jo op under kæderne, og det har hun jo også gjort, og hun har købt op blandt det der migræneparvar til 13 milliarder. Og det er ligesom det handler om, om man kan få det her til at køre. Og så er de jo, det der er lidt galt hos dem, er, at de har haft især to store kaskravprodukter, som er røget af patent, og hvor det først var der lidt forsinket på, at det begynder at gøre ondt i USA, men det gør det nu. Og det ene hedder Nortera, og hvad det andet hedder, det er jo sådan noget mod den ene er mod sådan noget spasmer og sådan noget. Men de er ligesom, det er det, der går ondt på dem. Men faktisk, altså de har ligesom sagt, nu er det gået ned, og så går det andet op. Og så er ligesom problemet, så sidder de og siger, det næste her præparat, det løber jo ud i 2027, så siger de, det er jo ret kort tid og så videre, men ja, det er det vel ikke. Og det er en ny klasse, det her migræne, og så har de skizofreni og så videre. Deres pipeline er faktisk ikke dårlig, og de har fornyet deres sortiment temmelig kraftigt, men det er en aktie, som investorerne elsker at have, og den er mærkelig ved. Der findes kun 30% af dem ude i markedet. Det er 60 millioner styk. Og der er en pris på 160, det vil sige for 10 milliarder kroner. Det er jo 0 og niks i aktiemarkedet. Så... Der findes for 20 milliarder Bavarian. Men Svendsen, jeg ved, at 300 DSV og så videre. Du er jo en mand, der har din helt egen kursliste inde i hovedet. Så hvad er den rigtige pris på en Lundbeck-aktie? Jamen, jeg mener, at jeg forestiller mig, de her, jeg har købt nu til 175, jeg forestiller mig, jeg om 3, 4, 5 år får 500 for dem. Okay. Men det er den perspektiv, vi er ude i. Men man skal ikke tro, at det er en tabervirksomhed. Der er jo ligesom nogen, der får den der profil, fordi aktiekursen går dårligt. Det er jo en taber, det er noget lort. Det rører ikke. Går det hen til en fuser. Det er det ikke. Og psykofarmaka er et af de største problemer, vi har som mennesker. Det er større end diabetes. Og folk er tosset i hovedet, og alle dem der, de har spærret ind og løber ud og stikker 7 mand ned og sætter dem ind igen og alt det der. Det er jo sådan noget, de behandler. Men, og det er ikke homeopati og sniksnak. Så hvad hedder det? Så stadigvæk perspektiver i hvert fald. Ja, det mener jeg jo, men altså, du siger, hvor er bunden? Jamen, jeg kan ikke se bunden. Kan være den ultimative bund, nærmest du går helt tilbage, fordi der har jeg købt jo også nogen. Faktisk hele den store portion, som jeg heldigvis slap af, næsten alle sammen, det var 135. 135, ja. Ja, det er jo det, den store bund er. Men Lars, hvis du kigger på har været i 400, kurvene og den tekniske analyse, hvordan... Jamen det er det, Lauren siger, det er jo blevet sådan en, hvor skal vi prøve noget i dag, ja. Så tager vi da bare lige og sparker lidt ting, der ligger nede i forvejen. Og jeg sidder der også, for jeg har også haft den her, og jeg kan bare sige, da jeg startede min analysekarriere i 98-99, der var det jo sammen med Damgaard Data og hvad de hedder, der var det jo nogle af dem, man skulle eje. Altså de gav jo et formidabelt afkast, aktien gik fra 50 til 250. Så jeg sidder jo foran kaninhullet, og jeg har været der en gang, men det var jo også bare en fuser, og jeg sidder sammen med, jeg er bare ikke begyndt at købe endnu, fordi jeg vil gerne have, at den vender rundt, og jeg vil gerne have, at der er lidt medvind på cykelstien, inden jeg hopper ind i den. Så jeg sidder der foran kaninhullet, men det er ikke så ofte, jeg går forbi i øjeblikket, fordi der sker ikke rigtig noget, vel? Så det er ikke kaninhul, jeg passer særlig tit, men den kører lige forbi radaren for lige, er der sket noget nyt? Nej, det er der ikke, men det lyder til, at hvis nu tager tiden, det er også en faktor. Den har faktisk været faldende i 4 år. Ja, ja, ja. Og så skal den altså begynde at være ja. Der. Ja. Så Diego, det er nok, altså, det er nok også farligt at hoppe ud lige nu i hvert fald. Ja, du skal ikke sælge. Det ser ud nu som, at der er lidt tålmodighed, så vidt altså Diego for Gedved, der har skrevet ind til os omkring Lundbeck-aktien. Det er ikke Diego Garcia, men? Jeg ved det ikke. Hvis at du vil vide lidt mere om Lundbeck og lære det selskab meget bedre at kende, så kan du altså hoppe ind her på enten på euroinvestor.dk eller på vores Facebook-side. Der kommer et særudsendelse her i løbet af dagen, hvor at Pernille Enggaard netop har haft en administrerende direktør i studiet. Så ja, hop ind og lyt til Millionærklubben special. For lige præcis fra Lundbeck. Nå, følg nu med, Lars Svendsen. Nå, men jeg har jo tabt den ene. Nå, ved I hvad? Vi skal lige nå omkring F.L. Schmidt. Michael i Hårlev, han sidder nemlig og kigger lidt på F.L. Schmidt. Han spørger, hvad I synes om den. Han har den i en portefølje, og den er nede cirka 10% for ham lige nu. Michael Friis Jørgensen har haft den i sin portefølje, men den er altså sluppet derovre. Lars, skal vi starte med dig? Køb. køb. Men skal man ikke bare sige det lynhurtigt? Sådan det er. Køb. Ja. Og det er, i min optik er det, hvis man vil satse på bæredygtig omstilling i danske virksomheder, hvor er der nogen, der kommer til at gøre noget og gøre en forskel, så er det ham. Og han har også nu konjunkturen med sig om sider, det har jo været over dag, med opsving i metalpriserne og alt det der. Der har så været setback på jernmanden, det kommer formentlig tilbage opad. Så ved jeg det, det er ligesom Vestas, altså Vestas skal jo også levere vindmøller, de her skal levere miljøvenlige måder at drive mine på. Og det er det, de er i fuld gang med, og så er konjunktur og priser og alt det der, og der skal bruges oceaner og metaller, hvis vi skal være grønne. Der skal bruges mange flere ressourcer. Det er jo så meget, og det er investeringstungt upfront. Vi skal jo have alle mulige ting. Vi skal have en hestevogn i stedet for en bil og så videre. Og alt muligt. Det bliver smukt. Men der er ikke seler på en hestevogn, Lars Svendsen, man ser det for sig. Udfordringen er, at der er ikke så mange ting. Altså, det er sådan halvt om halvt. De første modeller er jo rullet i køb igen, kan man sige. Så det er sådan, du er early bird, ikke? Så, ved du hvad, Persson? F.L. Schmidt, jeg har jo en finansiel fantasi. I virkeligheden er det en takeover-kandidat. Fordi hvis der kommer nogen af de store, der begynder at sidde og kigge lidt på det, og sige, nu er han på vej ud af skoven, konjunkturerne er ryggen på ham, han køber ThyssenKrupp, han skal være ledende inden for alt det der grønne hejs. Ikke? De står i kø for at byde på et eller andet træ, eller et eller andet værktøj selskab, eller offentligt, jeg forstår ikke engang, hvad det var, AP Møller og Lego og dem alle sammen. Det der, ikke? Det er jo en... Det er jo en virksomhed, som kan noget. Mm. Og så kommer der lige pludselig, så kommer Equity til at sige, ved du hvad du, vi kan jo købe det der for ingen penge. Hapsen gevisen. Ja. Og så snupper han. Ja. Det tror jeg. Og mikrofonen med, kan jeg sige, han snupper også. Ja. Okay, altså gode takter om F.L. Schmidt her fra jer begge to. Lars, havde du en yderligere kommentar? Nej, det var bare, at alle signalmodellerne er ikke med der endnu, så det er sådan en early bird, altså, men du har to af dem, der er med, og to af dem, der er imod, og så er det spørgsmål, er en 2-2-kamp jo i virkeligheden godt nok til din portefølje? Mm. Man kan jo have haft alt spillet, spillet drømmefodbold, var jeg lige vil sige, eller spillet drømmeaktie-game, og så bliver det ikke til noget, men den har jo været op flere gange og prøvet de der 280, så jeg tænker, nu bliver det måske fjerde gang, der bliver lykkens gang. Der er jo så, tre det, gange, så whoop. Ja. Det gjorde den jo så ikke, fordi whoop, så skulle den jo have gjort noget i november, men så var det, der har ligesom været et eller andet setback her. Direktøren holdt jo. Det er det, der signalt støjforholdet, ikke? Det er det. Lad os se, om der er noget whoop, eller hvad der er i Nilfisk. Der er en lytter, der gerne vil have, at vi kigger på Nilfisk. Er der nogen fremtid i det selskab, spørger lytteren her, der ikke skriver navn på, men det er sådan set fair nok. Man må gerne være anonym. Altså, den er jo bullerød derudaf, efter at have været tæt på, ikke at lukke, det er så overdrevet, men den var jo længe om at komme ud af coronaskoven og havde virkelig mange dårlige historier, ikke, og ramte 80, og nu ligger den 220. Jeg tænker, det er en konsolidering i det her niveau, og så må vi så se, hvad der egentlig sker sådan fremtid. Fordi, hvor langt er de i forhold til robotter og alt det her? Det er jo den krig, vi i øjeblikket kæmper, og det er der, hvor Husqvarna også er gået ind med, at du skal have de her robotplæneklipper. Jamen, hvorfor egentlig bruge et menneske til at gå og støvsuge, hvis du kan få en til en robotstøvsuger til at køre rundt på gangen, og så kommer der måske en hver tredje dag lige og støvsuger hjørnerne, hvor robotstøvsugerne ikke har været. Det er der, hvor jeg tænker, og hvor langt er de? Det er det, man skal se på. Og der er jeg ikke nok nede i materien, men teknisk er den også ved at flade lidt ud og komme med de første salgssignaler, toppet i august-september, og har egentlig været faldende lige siden. Så det er ikke sådan, den roer ikke rigtig køb mig her på den korte bane, med mindre den kan begynde at stige, fordi så kan den godt lave noget fræk dobbeltbund. Men lad os nu lige få signalerne i systemet først. Jeg vil hellere holde mig lidt ved. Hvad råber Nilfisk til dig, Lars? Nej, jeg er ikke interesseret. Du har aldrig været til Nilfisk? Jo, jeg var interesseret i den dengang nede i kurs 70 og 80. Oh. Der var der ingen, der ville røre lortet. Okay. Den har nærmest kørt parallelt med en tidsforskud i forhold til NKT. Men jeg vil sige, der er NKT jo mere fremtid med kabler ude til vindmøller på havet og alt det der. En ham her, sådan, nej, jeg synes, det er uinteressant. Du vil holde fingeren væk. Der er så meget andet, der er værd at hoppe på. Men man skal hellere kigge på Electrolux. Han er også en professionel, eller er der noget liv i det? Jamen, nu har jeg ikke kigget på professionel. Mm. Vi kan hurtigt lige tage et look på professionel, fordi det gik egentlig bedre. Det var faktisk... Jeg havde ikke troet, at de var kommet så godt ud af coronaskoven, men der er faktisk gået godt. Og Electrolux, hvis man regner på nøgletallene, mig bekendt, nu har jeg ikke lige... Men, hvad de siger på vandrørene, så er den sådan faktisk på nøgletallene billige. Jo. Altså hvis man sidder og kigger på sådan noget PE og sådan noget, men det må folk lige selv gå hjem og se, om de kan få det bekræftet. Men sådan teknisk, der er den ligesom ved at tage fart også. En af de her aktier, der måske kan komme i gang i 2022. De herrer, det blev altså alt, hvad vi nåede i denne udsendelse. Vi kan stadigvæk gå ind og gætte med på vores julequiz. Altså, den foregår inde på Facebook. Der er et særligt opslag, der handler om julequiz, når man skal gætte. Hvad det er for et selskab, vi tænker på i denne uge? Det er jo ikke uge. En kop til en eller anden i dag. Jamen, altså, den kop, den ryger altså julequiz den her måned, Lars Svendsen. Så det handler om, at man skal finde ud af, hvad det er for et selskab, der er opkaldt efter sin egen stifter. Hvis man har et bud på det, så kan man altså gå ind og gætte, og man kan altså være med hele weekenden. Jeg skal nok vente med at trække en vinder til... Ja, det bliver søndag aften, eller mandag morgen, eller et eller andet i den retning. Og kop man får bøger, man får kop, man får altså godt humør og det hele. Der er det skønt, ikke? Ej, det er jul. De herrer, tak fordi I var med mig i studiet her. Selv Lars Persson og Lars Svendsen. Vi lukker af her og ønsker jer alle sammen en rigtig god weekend. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.